ковтала водянисту кашу, бо сеньора Алгуеда усе чисто їй протирала крізь сито. Ніяк не могла второпати, як краще підготувати людину без язика. Хоч би не вдавилася. Гоцик зайшов до гостьової кімнатки, коли українка тільки закінчила обід. Побачила рятівника, сльози на очі. «Тихо, тихо!» Гоцик заспішив до жінки, присів поряд із нею на постіль, обійняв за плечі. «Я папір приніс і ручку. Зможете писати?» «Так», – кивнула. Тремтячою рукою потяглася до столика, розклала на ньому папір. «Синочку», – написала, – «до кінця життя за тебе молитимуся. З Теребовлі я, Марічка Саламан, у Португалії працювала, у місті Кештелу-Бранку. Цигани викрали, іншим продали, а ті – далі. Давно, 3 роки тому, чи вже 4?» Гоцик читав слова гарячими, важке серце кам'яніло. «В Україні лишився хтось», – ледь видушив. «Чоловік, донечка. Не слабка рука вела, серце зболіли. Не втрималася, розридалася, замичала гірко, ой, горе!» Обійняв ніжно. «А можна звати вас мама Марічка?» Усміхнулася, як божевільна. Долонями очі закрила, притулилася до Гоцика. «Горе! Ой, горе! Я зможу до України вас вивезти!» Марічка потяглася до паперу. «Поможи, синочку! Хоч би глянути на доню, на чоловіка! Нічого не маю, ані паспорта, ані інших документів. Помру я тут». «Усе гірке позаду, присягаюся. Повернемося в Україну. Тільки вам одужати треба, сил набратися. Добре?» «Добре, добре», – закивала. Руки на грудях склала. «Очі до Бога. Дякую, святий Боже, що почув молитви раби твоєї Марічки Саламан». Під кінець першого тижня турботливі хазяї та й Гоцик спостерігали швидке одужання полонянки. Підводилася без сторонньої допомоги, їла більш упевнено, тільки з дому виходити боялася, наче самі хітанос навкруги. Гоцик задумався про подальші плани. Та на початку другого тижня після визволення Марічці різко погіршало. Горіла, на біль у нирках скаржилася. Гоцик повивертав кишені, виклав на стіл усі гроші, що виторгував за невеличкий смарагд. «Це вам. Викликайте лікаря. Та такого, щоб до поліції нас з Марічкою не здав». Лікаря привезли з міста. Гоцик ще в перший день розпитав сеньора Дієго, куди це їх занесло, що за річка широка така. Садиба милосердних фермерів розташовувалася за кілометр від міста Пальма-дель-Ріо, що воно на півдорозі між Кордовою і Севільєю. А річка знатна – Гвадалквівір. Сивий лікар з сумними чорними очима недовго оглядав хвору. «Який день тримається температура?» – спитав. «Третій», – сказала сеньора Агуеда. «Терміново, до лікарні». Лікар відкинув легку ковдру з тіла Марічки, натискував одним пальцем на кістки ніг нижче коліна. «Дивіться, які набряки!» Гоцик витягував шию, супився. На худих ногах Марічки після кожного натискання лікаря залишалися ямки. лікареві заплатили, подякували і відправили. Похмурий Гоцик сидів на кухні навпроти господарів, жовна ходуном. Не можна маму Марічку до лікарні. Нелегалка. Та і я. Сеньора Алгоеда гнівалася, енергійно доводила, тільки у лікарні врятують. Не хоче гріх на душу брати, залишати бідаху тут. І хай поліція прийде. Хай Марічка укаже на хітанос. На сусідній фермі хлопець молодий помер, бо роми його на наркоту підсадили. А у них минулоріч овець покрали. Гоцик супився, стискав кулаки від безсилля. Сеньор Дієго торкнувся жінчиного плеча. «Терезі, подзвони!» «Ні!» «Подзвони!» Сеньора Агуеда розгнівалася ще більше. 8 років з сестрою не розмовляє. Поклялася до смерті про неї не згадувати, не простить ніколи і не подзвонить. Хіба що посеред білого дня ніч стане. Грім у дім вдарить, розтрощить вщент, а вівці втечуть у гори, бо першими відчують Армагеддон. «А хто та Тереза?» – спитав Гоцик сеньора Дієго. «Монашка. У Севільї живе. Вони прихищають нужденних, і лікарня у них». Хазяїн не встиг договорити. Гоцик бухнувся господині у ноги, дістав з рюкзака золотий брусок, 2 смарагди, виклав на підлогу. «Подзвоніть!» – їв очима горду хазяйку. Сеньора Агуеда насупилася, віджбурнула скарби. «Сховай!» Наступного дня сеньор Дієго на старенькому «Фольксвагені» віз українських нелегалів до Севільї. До монастиря Конвенто де Санта Паула, де служила Богові і людям, старша сестра сеньори Агуеди Тереза. Агуеда проводжала гостей зі сльозами на очах. Обійняла Марічку, допомогла їй розміститися на задньому сидінні автівки. Поклала поряд торбину із одягом. Від себе відірвала. Усього наскладала полонянці. Хрестила, шепотіла: «Збережи добру жінку, свята Діва Марія!» До Гоцика підійшла, зміряла очима уважно. «Тримай багатство подалі від людей, кабаєро, і матері своїй передай. Гарного сина виховала. Спокій серцю». Сухенька літня сестра Тереза зустріла фольксваген сеньора Дієго неподалік Хіральди. Змахнула сльозу, перехрестилася. І сподіватися перестала, що Агуеда... «О, вона так сумує по тобі», – сказав сеньор Дієго, указав на українців. «Це Марія і син її, нелегали з України. Добрі люди». Тереза сілася на заднє сидіння поряд із Марічкою. Гладила по волосю, указувала шлях не до монастиря, до лікарні благодійної організації, що вона опікувалася нужденними. Пояснювала, уже попередила лікарів, на них чекають. Біла 2-поверхова будівля у старій частині Севільї здалеку більше нагадувала саме монастир. Гоцик допоміг Марічці вийти з автівки, вів через масивну кам'яну браму до просторого внутрішнього дворика зі статуєю Діви Марії у центрі. Тримав жінку за гарячу руку, рота не закривав, навіював. «Тільки нічого не бійтеся, мамо Марічко, я поруч буду. Ну, ясно, що до палати мене не пустять, але ви знаєте, я тут, насторожі. Отут ви точно одужаєте, тут Бог і лікарі.